De metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Aceleași fenomene sunt prezente până la 11 și în județele Harghita, Sibiu și Mureș, care se află sub atenționare cod galben. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, cu 3 grade maxima în București. În zonele de deal și de munte, cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă. În zonele joase, mai ales din vestul și centrul țării, va fi ceață, iar vremea se menține rece. Ioana, încep știrile Europa FM. Toți ochii spre Palatul Cotroceni, șeful statului este așteptat să anunțe astăzi dacă este de acord cu propunerea ca Sevil Şaideh să conducă executivul. Sevil Şaideh a fost ministrul dezvoltării, am lucrat cu mine ani de zile și cunoaște activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală. Reacția opoziției parlamentare la propunerea PSD și ALDE. Nu cred că oamenii au votat ca în fruntea guvernului să fie fina domnului Liviu Dragnea. Practic, Liviu Dragnea își lasă un om de paie pentru a putea să-și pregătească drumul să vină el prim-ministru. Nu o cunosc pe doamna, dacă o întâlnesc nu știu cine-i. Fostul deputat Sebastian Ghiță, dat în consemn la frontieră, este căutat în toată țara după ce ieri nu s-a prezentat la ADN-a Ploiești. Sebastian Ghiță nu a fost găsit, nu mai răspunde la telefoane, iar apropiații săi nu au informații în legătură cu locul unde s-ar putea afla. Există posibilitatea să fi plecat din țară, dar informația nu a fost confirmată oficial de autorități. Un tânăr tunisian, despre care procurorii germani susțin că este autorul atentatului din Berlin, este căutat în toate statele Uniunii Europene. Pentru capturarea lui se oferă o recompensă de 100.000 de euro, iar în Turcia a fost deschisă o anchetă după asasinarea ambasadorului rus. Procurorii se întreabă de ce criminalul nu a fost capturat în viață. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Așteptăm astăzi răspunsul președintelui Klaus Iohannis față de propunerea socialdemocraților ca Sevil Şaideh să preia conducerea guvernului. Nominalizarea făcută de PSD și ALDE a fost primită cu surprindere. Ar fi o premieră pentru România ca o femeie să conducă executivul. O declarație de la șeful statului așteptăm după ce au loc ultimele consultări la Palatul Cotroceni. Sunt așteptate astăzi delegația PMP și cea a minorităților naționale. Sevil Şaideh s-a înscris în PSD în vara anului trecut și este considerată o apropiată a lui Liviu Dragnea. A lucrat timp de aproape două decenii la Consiliul Județean Constanța, iar în 2012, când Liviu Dragnea a fost numit ministru al dezvoltării, a ocupat funcția de secretar de stat în acest minister. Nu vom avea un guvern de vedete, a răspuns liderul social-democrat după ce a fost întrebat despre componența noului executiv. Nu voi avea niciodată o atitudine de a conduce sau coordona ceva din umbră. Tot ce voi face eu va fi asumat public. Eu nu voi mai veni cu altă propunere. Am venit cu o singură propunere. Dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte. N-am făcut un concurs de vedete. Nu va fi un guvern de vedete. Va fi un guvern de oameni care merg la treabă să muncească pentru români. Notorietatea doamnei Şaideh, notorietatea tuturor membrilor guvernului va fi dată de ceea ce vor face ei. Liviu Dragnea a explicat ieri și de ce nu s-a autopropus pentru funcția de premier. Nu am vrut să ajung în această funcție forțând o lege, a spus acesta. Este vorba de textul care nu le permite celor condamnați definitiv să intre în guvern, act normativ cu care liderul PSD spune însă că nu este de acord. O condamnare nedreaptă și o lege profund constituțională nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine, deocamdată. Și de ce am folosit acest cuvânt? Pentru că nu-s de acord ca în România un om să fie decăzut din drepturi pe viață. Într-un stat de drept, într-o democrație consolidată, așa ceva nu există. Numai pentru genocid. Liviu Dragnea s-a enervat când a fost întrebat de un jurnalist de ce a optat pentru o persoană de religie musulmană, în condițiile în care în campania electorală l-a atacat pe Dacian Cioloș, care poartă și numele de Julien, și a spus că, citez, vin străinii. Dumneavoastră considerați că Sevil Şaideh nu este cetățean român? Nu. Răspundeți-mi la această întrebare, dumneavoastră. Atunci n-are rost să puneți această întrebare. Este un cetățean român care are toate drepturile. Absolventă de ASE, Sevil Şaideh a lucrat timp de aproape 20 de ani în Consiliul Județean Constanța, instituție condusă din 2004 și până în vara acestui an de Nicușor Constantinescu. Despre activitatea acesteia de la Constanța aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Sevil Șaide este cunoscută la Constanța ca șefa proiectelor europene ale județului. S-a ocupat de acest domeniu în Consiliul Județean Constanța încă din perioada de preaderare la Uniunea Europeană. În 2004, când a fost ales șef al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu a avut intenția să o concedieze. Mai târziu, când Liviu Dragnea a preluat șefia Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, același Nicușor Constantinescu a propus-o pe Sevil Șaide să devină secretar al acestei asociații. Așa a cunoscut Liviu Dragnea. În 2011, când s-a căsătorit cu un cetățean sirian, naș de cununie fiind Nicușor Constantinescu, la Constanța era și Liviu Dragnea. I-au plăcut obiceiurile musulmane și s-a oferit, spun martorii la eveniment, să fie al doilea naș. În 2012, când Liviu Dragnea a devenit ministrul dezvoltării, nu a stat pe gânduri. A numit-o pe Sevil Șaide secretar de stat. Abia atunci a fost ea nevoită să se înscrie în PSD. Nu este activă în politică. A refuzat la alegerile parlamentare candidatura din partea PSD Constanța la Camera Deputaților. A spus că este mai potrivită pentru o funcție în executiv. Ea locuiește acum la Bruxelles. De câteva luni este șeful Comisiei Mării Negre din Parlamentul Europei. De la Constanța, Ghiulper Predescu, Europa FM. Propunerea făcută de noua putere pentru funcția de prim-ministru este binevenită pentru bucureșteni, spune primarul capitalei. Gabriela Firea susține că proiectele vor fi puse mai ușor în practică dacă există sprijin din partea guvernului. Va însemna dezvoltare pentru capitală. Ca femeie primar, mă bucur că vom avea o doamnă prim-ministru și sunt convinsă, așa cum spuneam puțin mai devreme, că noi vom avea de câștigat. Și ca premier eu, ca primar eu, ca dumneavoastră consilier general, ați vrea voi. Ați vrea să scăpați de mine? Nu scăpați. Muncim aici împreună, avem o responsabilitate față de bucureșteni și trebuie să o ducem până la capăt. Reacțiile opoziției la propunerea PSD și ALDE sunt rezumate de Valentin Chisoceanu. Liberalii au criticat propunerea făcută de PSD pentru funcția de premier. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat că nominalizarea lui Sevil Șaideh arată de fapt obsesia de control a liderului Liviu Dragnea. Este o propunere care ne duce cu gândul la practici din timpul mandatului domnului Adrian Năstase, când guvernul era condus prin interpuși. Nu cred că oamenii au votat ca în fruntea guvernului să fie fina domnului Liviu Dragnea. Critici au venit și de la Uniunea Salvați România, care a anunțat deja că nu va vota în Parlament guvernul PSD-ALDE. Îl ascultăm pe liderul USR, Nicu Jordan. În urma votului românilor s-a conturat o majoritate. Această majoritate a propus un nume de prim-ministru care este Liviu Dragnea printr-un interpus. Nu o să votăm un astfel de guvern. Și Cristian Ghinea, deputat USR și fost ministru al fondurilor europene, afirmă că propunerea PSD este dezamăgitoare. Practic, Liviu Dragnea își lasă un om de paie pentru a putea să-și pregătească terenul să vină el prim-ministru. Președintele PMP Traian Băsescu a fost mai rezervat în declarații și a spus doar că nu o cunoaște pe doamna Șaideh. Concluzia mea, nu o cunosc pe doamna, dacă o întâlnesc nu știu cine-i. În schimb, liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit de o propunere interesantă de premier. A adăugat că Sevil Șaideh este un om capabil și nu are un trecut politic care să pună pe gânduri UDMR. Dacă va fi desemnată persoana propusă de coaliția PSD-ALDE, conform înțelegerii noastre, vom vota. Propunerea PSD ar urma să fie analizată de președintele Klaus Iohannis. Cel mai probabil, șeful statului va lua o decizie astăzi, după ce va termina consultările cu PMP și minoritățile. Între timp, camerele Parlamentului și-au ales ieri președinții. Liviu Dragnea va conduce Camera Deputaților. A fost ales cu 216 voturi pentru și 101 împotrivă. După anunțul oficial, Liviu Dragnea a vorbit despre restabilirea încrederii în Parlament și despre intenția de a schimba Constituția. Voi iniția un proces parlamentar prin care, împreună cu toate instituțiile abilitate ale statului, dar în primul rând cu guvernul, Parlamentul să facă ordine în legislație și să clarifice raporturile dintre instituții. Această ordine este una din condițiile fundamentale ale aplicării legii în România. Sunt convins că împreună putem realiza o adevărată reformă a legislației constituționale. Nu avem dreptul să mai ratăm acest proiect. De asemenea, activitatea de control a instituțiilor pe care Parlamentul e abilitat să o exercite nu trebuie să mai fie mimată. Iar Senatul va fi condus în continuare de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Trebuie să realizăm un proces de simplificare a cadrului legislativ. În al doilea rând, adoptarea legilor este atributul Parlamentului și nu al Guvernului. Sper să nu mai avem situații cum sunt cele în care Guvernul modifică în ascuns și peste noapte legi esențiale în orice democrație, cum a fost cazul codurilor. Dacă apar aceste situații, părerea mea este că Parlamentul trebuie să cenzureze Guvernul. Să mai spunem că numărul aleșilor care au votat pentru instalarea lui Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu la șefia Camerei Deputaților, respectiv a Senatului, a fost mai mare decât voturile pe care puterea le are în cele două camere ale Parlamentului. Sebastian Ghiț a fost dat în consemn la frontieră și este căutat în toată țara de autorități. Dacă nu va fi găsit, procurorii pot cere mandat de arestare în lipsă. Fostul demnitar, trimis în judecată în două dosare și cercetat penal în alte două, a rămas fără imunitate parlamentară după ce partidul pentru care a candidat nu a trecut pragul electoral. Ieri DNA Ploiești a emis pe numele său mandat de aducere în dosarul de corupție privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România, dosar în care Sebastian Ghiț este anchetat alături de Victor Ponta. Diana Frâncu transmite. Sebastian Ghiț a fost citat să se prezinte la sediul DNA din Ploiești la ora 12 pentru noi audieri în dosarul în care este urmărit penal și fostul premier Victor Ponta, dar în fața procurorilor nu au ajuns decât avocații săi. Aceștia din urmă au intrat în biroul procurorului de caz, unde nu au săbovit mai mult de o jumătate de oră. Au ieșit din sediul DNA fără să facă vreo declarație. Surse judiciare au precizat că a fost emis mandat de aducere pe numele fostului deputat și asta pentru că Sebastian Ghiț se află sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar, care îl obligă să se prezinte în fața organului de cercetare penală ori de câte ori este chemat. Deocamdată Sebastian Ghiță nu a fost găsit, nu mai răspunde la telefoane, iar apropiații săi nu au informații în legătură cu locul unde s-ar putea afla. Există posibilitatea ca Sebastian Ghiță să fi plecat din țară, dar informația nu a fost confirmată oficial de autorități. Pentru că a încălcat prevederile controlului judiciar, procurorii DNA pot cere arestarea preventivă pe numele lui, mai ales că Sebastian Ghiță nu mai are imunitate parlamentară. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Un tânăr tunisian despre care procurorii germani susțin că este autorul atentatului comis luni seara la Berlin este căutat în toate statele Uniunii Europene. 12 persoane au fost ucise și alte 48 au fost rănite când un camion a intrat cu viteză într-o piață de Crăciun. Pentru capturarea suspectului, în vârstă de 24 de ani, ale cărui acte de identitate au fost găsite în vehicul, se oferă o recompensă de 100.000 de euro. Ajuns în Germania în vara anului trecut, tânărul tunisian nu a primit azil și se afla în vizorul autorităților pentru plănuirea unui atentat. Semne de întrebare în Turcia în urma asasinării ambasadorului rus. Procurorii se întreabă de ce criminalul nu a fost capturat în viață. A fost deschisă o anchetă privind intervenția forțelor speciale. Adriana Sârbuna explică. Forțele speciale susțin că Mevlut Mertal Tântaș a refuzat să se predea. Inițial, ei l-au împușcat în picioare, dar acesta ar fi continuat să tragă cu pistolul, deși era imobilizat la podea. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a luat apărarea poliției, spunând că a fost evitată o situație similară cu cea de la stadionul Beşiktaş, unde un terorist s-a aruncat în aer în timp ce era înconjurat de poliție. Până acum, autoritățile au arestat 11 persoane în ancheta asasinării ambasadorului rus. A fost constituită și o comisie de investigații ruso-turcă, formată din 100 de persoane. Asasinarea ambasadorului Andrei Karlov a fost revendicată de alianța islamistă Jaish al-Fatah, din care fac parte grupuri insurgente siriene, dar și Frontul al-Nusra, filiala siriană a Al-Qaeda. Mai mult, surse citate de un site israelian de informații militare afirmă că Mevlut Mert Altintaș era membru al Frontului al-Nusra, iar frazele rostite de el după ce l-a împușcat pe diplomat ar conține fragmente din imnul organizației teroriste. Nu este clar dacă asasinul era membru al dispozitivului de protecție sau dacă i s-a permis intrarea la evenimentul la care participa ambasadorul pentru că avea legitimație de polițist. Mevlut Mert Altintaș fusese dat afară din poliție după tentativa de lovitură de stat care a vizat administrația Erdoğan. Știrile Europa FM la final. Până la 8 este cod galben de ceață și izolat condiții de polei în județele Bihor, Timiș și Arad. Ceața determină reducerea vizibilității locale sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Aceleași fenomene sunt prezente până la 11 și în județele Harghita, Sibiu și Mureș, care se află sub atenționare cod galben. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, cu 3 grade maxima în București. În zonele de deal și de munte, cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă. În zonele joase, mai ales din vestul și centrul țării, va fi ceață, iar vremea se menține rece. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! ACS Polit Timișoara a câștigat cu 4-2 în deplasare la ASEA Târgu Mureș prima manșă a semifinalei Cupei Ligii. Artean a deschis scorul din penalti pentru bănățeni, iar Ciolacu a egalat și la pauză a fost 1-1. Drăghit și Iorente au făcut 3-1 pentru oaspeți, Rus a redus diferența, dar Popovici a refăcut-o în al 5-lea minut de prelungire. La meciul ultimelor două clasate din Liga 1, timișorenii au fost nevoiți să poarte un echipament improvizat cu tricouri albe inscripționate cu carioca. Asta pentru că cele două seturi pe care le aveau, unul violet și altul negru, semănau cu cel bleu-marin al mureșenilor, iar aceștia nu aveau alternativă. Anul fotbalistic autohton se încheie diseară de la ora 20:30 cu derbiul Dinamo Steaua, prima manșă a celeilalte semifinale a Cupei Ligii. Echipa lui Gigi Becali are noi probleme în conflictul cu armata. Curtea de apel a hotărât că trebuie să revină la denumirea FCSB și nu mai are dreptul să folosească numele Steaua. Gigi Becali a pierdut din 2013 procesul privind marca, dar a găsit soluția de a folosi numele Fotbal Club Steaua București, iar acum se poate adresa în altei curți de casație și justiție. Amintim, CSA Steaua a anunțat recent că își formează echipă profesionistă și a chemat în instanță gruparea lui Becali și pentru recuperarea unui prejudiciu de peste 35 de milioane de euro, reprezentând folosirea mărcii în perioada 2004-2014. Victorie importantă în Basketball Champions League pentru CSM Oradea, 65-59 în Rusia cu Aftodor Saratov. Americanul Martin Zino a fost și de această dată liderul campioanei României cu 28 de puncte și 6 recuperări. CSM Oradea a devansat-o astfel pe Aftodor Saratov în clasamentul grupei și a trecut pe locul al 5-lea, iar la 4 ianuarie va juca pe teren propriu cu liderul Loman. În FIBA Europe Cup, BC Mureș a fost învinsă acasă de Gaziantep 89-76. Ardelenii au pierdut ambele meciuri jucate până acum în faza a doua a grupelor și mai au șanse infime de calificare în runda următoare. Nici nu știu de unde să încep. În primul rând, hai să o luăm cronologic, invers. Azi noapte a venit pe... Moșene a venit azi noapte, nu știu. Pe diverse surse. Așa? Informația că a pierdut Gigi Becali procesul la Curtea de Apel, mai are doar în alta curte de casație și justiție, deci probabil e gata, nu mai poate să-i zică Steaua. Trebuie da. Să-i zică FCSB, ăștia alți fac CSA Steaua. Deci și... nu o să mai avem Dinamo Steaua, diseară o să avem Dinamo FCSB. Diseară cred încă că se judecă. Da, știi cum e, că mai e un, da, mai e un care de atac și da. Atunci merge. Dar din primăvară s-ar putea da să fie cu FCSB. Da, haide că până ajungem la Steaua și Dinamo, avem distracție mare în fotbalul nostru. Cum spuneam, au scris cu carioca pe tricouri albe, băi, meci oficial de fotbal, Cupa Ligii 2016. Ei au jucat în echipament alb, inscripționat cu carioca. Ce rămă așa făceam și eu la școală, când păi eram da. Rezervă? Și antrenorul Ionuț Popa, care e un personaj, a spus că personal a scris și că băieții au fost foarte încântați că scrie frumos. Scrie caligrafie. Ce scris frumos aveți. Și că o să-i scrie el și o scrisoare lui Moș Crăciun să le aducă și celor de la ASEA Târgu Mureș și un echipament de rezervă. Că ea n-aveau decât unul, că de aici s-a creat situația asta. Păi da, te duci la o mall și îți scrii pe tricouri ce vrei. Da, știi, da, au... ei s-au trezit în situația asta. Aveau doar bleu-marină, ăștia aveau negru și violet da. Și arbitrul a zis, bă, băieți, semănați. Au găsit tricouri albe și aveau un pix. Da. Înțelegi? Ce bine că aveau pasta. Ce aveți? Avem niște maieu la noi. Avem maieurile, că e frig afară. Și unii dintre noi au izmene, dar nu toți. Vai de situația noastră. Da. Cupa, ce cupă e asta? Cupa Ligii. Băi, deci asta e a treia cupă, e inventată da. Recent asta de vreun an. Da, păi aveam nevoie de competiție multe, că s-ar putea echipe bune, e păcat de Dumnezeu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Începem cu Feliz Navidad. O să se mai poarte Feliz ăsta? Navidad? Da, da, eu mă bucur că acum o să sărbătorim și Ramazan. Asta este. Deci, nu Ramadan, Ramazan e o diferență. Ramazan. Ramazan. Și Peremețan, dacă vrei, colega noastră de la 21. Da.